Bueno, pois aquí seguimos, estamos, pronto... Xa a puntito de acabar. Xa estamos case ao remate. Bueno, ainda nos quedan uns minutiños. Eu quería anunciar unha cousa, Armando. Pero, queréis por aí algo que anunciarnos. O noso técnico dirixiu un documental que o día... En marzo, o día 22 de febreiro... Exactamente. Estivemos na Asociación Rosalía de Castro de Cornellá. Sí. Vendo en directo a proxección. Está en YouTube. Ah. De acordo, e chamase documental Castaño e Nogal, unha experiencia única. Sí. Vale, dirixido por Marfor, é sobre o traballo que fixeron sí. En no campo de traballo do campo de traballo en Quinta de Cancelada. Quinta de Cancelada. E bueno, que todos os nosos ointes... Eu xa o vin en YouTube. O biches por segunda vez, entón? Sí, eu vino por segunda vez. E que está moi ben está feito. Moi ben. Está moi ben feito. Encima non dura moito. No, unhos 37 minutos, 37 minutos eran. Exactamente, os que duraba. Sí, sí. Pasa moi rápido, o sea sí, que... Sí, sí. No, e ademais, pois... Eso quere dicir que temos un gran técnico. Home, tanto. E tanto. Quere dicir que temos ese... Estaría ben que vira tamén toda a xente, porque exactamente. Moitos non saben o que é estar nun campo de traballo, entendes? Entón, pois, estaría ben tamén a produción do documental e da asociación, bueno, Castaño e Nogal... Vale, aparte, bueno, da dirección que xa dixemos que o do noso técnico Marfort. E bueno, todos os voluntarios, a maioría participan dentro do documental, todos. Non só hai voluntarios do noso país, senón que tamén están de fora. Exactamente, hai moitos de fora. Sí, sí. E bueno, importante, pois, está colgado desde esta semana, se non me equivoco, en internet, e bueno... Sería bo que todo o mundo entrara en o documental Castaño e Nogal, unha experiencia única. Claro, ademais, é conveniente que vexan a xente que veu de fora, xente que se pagaba, a xente que foi, por exemplo. Bueno, desta vez non sei se había algún galego, pero había dos galegos, pero viñeron de fora, había... Italia, Bulgaria, Polonia, todos esos países foron os que estuvieron aí, sí. Estuvieron traballando. Pero pagándoseles o seu viaxe. Home. Alguns tiñan que facer transbordo, me parece que unha vez ou dúas de escalan, de escala, sí. É como un voluntariado. Sí, sí, un voluntariado. Pagan eles e o fan, pois, por voluntad propia. Exactamente. Ademais, ali, pois... desde Australia tamén, tamén, ¿no? O primeiro ano, sí. Porque xa... Levan 4 anos. 4 anos, sí. Facendo este mesmo traballo, sí. Que é unha cousa pois moi interesante, ver como se descubren esas plantas onde se facía a luz, uriceiras, que é onde se poñían os erizos, as castañas, ele hasta que se despois debullara, e sí. Dicían, vamos debullar castañas. Pontigos que había antigos, pois tamén se limpiaron, porque son 18 kilómetros que se fixo. Sí, sí. Que agora queren alargalo hasta o río Navia. É que é moito, moito, moito traballo o que están a facer esta xente. Bueno, este ano volverán outra vez, que estou por apuntarme eu tamén para ir a axudar, sí. Porque, bueno... No, xa o dice o documental, unha experiencia única. Exactamente. Ademais, ten en conta que quen pode dar boa fé, nosotros podemos dar boa fé o mesmo mar que nosotros que estivemos comendo ali. Home, claro. Despois de haber traballado como traballaron eles, despois comer. Bueno, pero tú non é o mesmo porque tú fuches a comer sí, e no. Marc xa estaba nas últimas, sabes? Sí. Cando te viu todo ben posto, eu creo que diría, mira este, que ven en aquí todo de traxe. En vez de vir a arrozar o camiño, claro. Ven a comer. Pois, aparte, ese traballo que está moi ben feito, despois amabilidade a xente. Agora dáse a xente, ademais hai que tener en conta que ese mismo traballo, que é do que falábamos con Xosé González, agora moitos queren copiar. Sí, eso sí. Moitos agora hai xente que quere copiar. E mismo eu falando con xente ali da miña aldea, digolles, se queredes vir comigo ver unha cousa ben feita, porque vexo que non vos interesa, non, é pero que non... digo, non vos interesa, pero gustaríame que veáis aquilo, como isto. E ademais te doi a porta da casa que podedes ir. Ademais, autocars que xa foron de xente pa, pois, a percorrelo, sí, que xa nos contou o presidente, sí, sí. Antonio Álvarez, e entonces pois, nos contou que xa foron non sei quantos autocars a velo. Ademais, unha asociación que non recibe ningún céntimo. Non, é todo... Nada de ninguna subvención. Nada de nada. É que este traballo é o que... Sí. É o, bueno... Exactamente. Cando vin o documental, a min comentou o Mar, cando foi a Galicia, pero unha vez ves o documental, daste conta... Sí. De que dís, home, tan duro non será como comentan, pois sí. Sí, sí, que duro. Traballan duro tamén, despois coñecen Galicia, sí. Obviamente comen ben, sí. Trátanos ben, pero, bueno, pero... mentras o millor podrías estar de vacacións na playa, ou no, onde tens que estar alá axudando. E entonces eso, pois, xa o dice a propia palabra, unha experiencia... Sí, o título é, vamos... Exactamente, sin equivocarse. Quedou, sí, sí. E despois que vas aí, por exemplo, que agora como queren facer, porque agora queren continuálo, hasta o río Navia. Que aí nese río, antigamente... Eu estuve bañándome aí. Sí, pois aí no, nese río, neste o río Tonsal, eu penso que tuvo truitas ese río. Pois pode ser. Porque o Navia tamén ten truitas, pero... Como moitos dos sitios non está moi, moi allá, porque pois as truitas queren, cando suben arriba, sí. queren ver claridade. Sí, sí. E eso é un brío, porque claro, os árboles se tapan a auga, non entra oxígeno. E entón, pois, por eso digo que desta maneira, se limpiaran os ríos máis... Xa. Pero sí, hai certas zonas que están limpias, non todo... Pero claro, hai zonas que é máis asequible que outros, por exemplo. Sí. Sabes o que podemos facer que se me está acudindo, Armando? Dime. Para todos os nosos seguidores de Facebook, porque claro, eu estou anunciando aquí, pero habrá xente o millor que por traballo ou por o que sexa non nos escoita. Sería bo colgalo o documental que fixo noso técnico Mar na páxina web nosa. Ah, sí, tamén. Para que xa directamente vayan o enlace e non teñan que estar buscando o título que está... Bueno, sería bo facelo así. Ademais... Ademais, iso pode ser tamén, que queren saber máis historia, que melo, pois, na máis que buscan Castaño e Nogal, xa sale perfectamente, porque por eso. Miro así e xa sale perfectamente da historia de como foi. Sí, sí. Pois nada, e se pomos un... bocadiño de música, Armando. Pues vamos a poner un poquillo de música. Thank you. Bueno, pois vamos, seguimos aquí, estamos xa máis que case na hora, pero vamos a falar cunha persoa que eu non sei quen é. Eu creo que tampouco, eh? Non, eu tampouco non sei quen é. Bueno, bueno. Boas tardes. Moi boas tardes. Como que non sabedes quen son? Como é eso? Bueno, que, escucha, a ver se sodes capaces de distinguir este sonidiño, a ver. Home. A ver. Madre. Ostras. Eso parece. No nos pagas esto. No nos poñas os dentes largos, anda. No. Eso parece un océano, ¿verdad? Sí, parece un océano, sí. Pois sí, é o Atlántico. Estou aquí o carón del bueno, manga corta, ¿sí? Intentando pasar unhas ainda non se fixo de noite. O sea que mira, por eso, aproveita, ¿eh? Aquí parece que vai chover. Tes prohibido pasalo mal, ¿eh? Home. Bueno, eso intentaré, a ver si son capaces de ser. Te lo prohibido, ¿eh? Últimamente estou así un poquinho destresado. Bueno, como pero... estades, Laura? Pois moi ben, estábamos aquí ahora a finalizar comentando o documental de Marc. Sí, que por certo, habrá que colgalo na nosa páxina, claro. No blog, sí. Hai que dar vento, porque claro, claro. Bueno, xa leva moitas visitas, eh? Oxe, sí. Temo lo que decir. Sí, xa leva moitas visitas. Sí. Leva 200 en 4 días, 3, sí, 4 sí. Sí. Días. Sí, más ou menos. É moito. Sí. Moi ben. Pois mira, hoxe tuvemos a Xosé Lamela. Sí. Ah, sí. Y a Xosé González Martínez. Martínez. Ay, que se coñece moito a zona de sí, de Laura, sí, ¿no? Sí, eu coñezco, sí. Ademais, Laura cando o viu, dice, claro, lembrouse un pouquiño máis tarde, cando sí. Se deu conta, dixo, pero se é fulano de tal. Sí. Porque é un amigo dos avós dela, do pai. Sí, sí. Pois moi coñecedor do Couto Misto. Sí, seguro que Xosé Lamela tamén o coñece. Sí, sí, no, sí. Coñece, sí, sí, sí. Claro, claro. E tamén, con que máis, con David, do Vals das Mouras. Sí. Ah, sí, que van a presentar un... Sí, o día 4, que cae en venres. Sí. A ver se pode ir velos aquí en hospitaleta sí, a todo sí, gas sí. O algo así. E entón aumentou o seu grupo. Aumentaron sí, o grupo. Ahora un violonchelo. Moi ben, hombre. Sí, sí. Perfecto. Sí, sí, ademais. Pois, ahora pues xa ten, me parece que 5 temas, non? Xa. Non, dixo 6. 6 temas, me parece que xa... 6, casi 7. Sí, casi 7 temas xa... O chelo axuda moitísimo a cualquier tipo de grupo, sí, sí. Por eso. É unha cousa extraordinaria. Sí, sí. Bueno, e vos, que tal o estades pasando sin a miña... Esa afortunada intervención. Home, botaxe a faltar, eh? Botábamos a faltar, pero bueno, dicimos, claro. Como ten prohibido pasalo mal... Bueno, vou vos dicir unha cousa. Estou negociando para o próximo sábado sí. Falar con unha persona importante, unha persona que se encarga da dirección e da coordinación de comunicación e de prensa dun lugar aquí emblemático en Tenerife que se chama Loro Park. ¿Ah? Resulta que el Loro Park é unha das mellores dos parques máis internacionales máis importantes en Europa, que teñen 4 orcas, que teñen varios ¿sí? delfís e que teñen pois exposición de loros, a mellor exposición do mundo de loros, que ademais pois, bueno, fan ofertas especiales para personas, para grupos e para personas tal. Voulle pedir a ver se me fai tamén unha oferta especial para poder visitar, claro. Pero ao mesmo tempo quería que alguén responsable de esa entidade pois pudera falar connosco e tuveramos a oportunidade de que alguén, porque hai un dos coordinadores que é galego e entonces que nos falara de todo ese traballo que fan no Loro Park, dos mellores parques de aves de Europa. Pois moi ben. Pois, Xulio, está me dicindo Mar que queda un minuto. Quedanos pouco tempo. Bueno, pois, dille a Mar que eu encantado de poder falar con vos, que poder estar con vos, ainda que na lonxanía, pero desechando vos o mellor. Home, que a tua voz non podía faltar aquí. De tanto. Pois xa nos... xa hai xente mandándonos aquí correos e todo. Vale, pois eu desexo vos todo ben para todos, que siga un programa adiante extraordinario. Ya sabes también, ¿eh? Sabes que ven también, ¿eh? También, claro. Bueno, acaba de pasarlo muy bien, Xulio. El sábado que ven ya tiene un invitado. Gracias, gracias. Pues muy bien. Vale, pues, Xulio, gracias. Prohibido pasarlo mal, ¿eh? Y a vosotros también, muchas gracias. Veña, una aperta, una aperta grande. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues como nos quedan nada más que estos minutiños, vamos a aproveitarlos para despedirnos ya. Pues sí. Así que, señora, amigas y amigos, gracias a Mar por estar ahí, gracias Laura, y Duma, gracias a mí mismo también por estar aquí. Gracias Armando. Como decía Rosalía de Castro, pues nada, amiguiños, a pasarlo bien es ser positivos, así que Laura, despídete tamén, se queres. Pois nada, desexarlle a toda a nosa audiencia que disfrute do fin de semana e que empecen ben a semana. E ata a semana que ven. Así que o próximo sábado estaremos aquí tamén. De 6 a 8. Non é ninguna amenaza, pero estaremos aquí. Estaremos aquí. Así que, amigas e amigos, un abraciño.